ชีวิตคนชีวิตคนเป็นเช่นนี้ให้วันเวลาพาใจพากายลอยลอยไปพบสิ่งที่ดีพบสิ่งที่ร้ายนี่คือชีวิตคนพบสิ่งที่ดีพบสิ่งที่